ng ulan. Kwentuhan lang ang katapat, pero mas masaya kung ilabas ang gitara. Bigyan ng ingay itong gabi, walang tahimik na sandali. Ituloy mo lang ang kwento at tayo'y gagawa ng kanta.